cytat. Prezydent musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, a głosowanie przeciw zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. W województwie lubelskim trwa akcja policyjna Alkohol i narkotyki. W całym regionie, zwłaszcza na głównych drogach, kierowcy są kontrolowani na obecność środków odurzających. Narkotyki i alkohol to bardzo częsta przyczyna wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych, mówi komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji. Od rana do późnych godzin nocnych będziemy kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz testować ich na zawartość narkotyków. Tylko w okresie od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego województwa doszło do 56 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących będących pod działaniem alkoholu. W tym samym czasie zatrzymaliśmy 3000 pijanych kierowców. Policjanci sprawdzają też stan techniczny pojazdów i prowadzą kontrolę prędkości. Kradzież cennych zbiorów z biblioteki jest nowym zagrożeniem i instytucje do tej pory nie były przygotowane na tego typu przestępstwa. Zdaniem badacza pamiątek historycznych Michała Geislera kluczowe jest rozpoznanie fałszerstw w tych instytucjach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży XIX-wiecznych rosyjskich książek z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Książki zastąpiono atrapami. Dzieła ukradziono po wypożyczeniu ich z czytelni. Odkryto to ponad miesiąc temu. Michał Geisler ocenił, że największym problemem nie są same procedury przebywania w tego typu miejscach i warunki wypożyczenia książek, a brak procedury weryfikacji fałszerstw i brak komunikacji między bibliotekami. Ja uważam, po lekturze też tych innych przypadków w innych krajach tych kradzieży, że decydujący był fakt jednak ten, że złodzieje fałszowali te druki, przygotowywali falsyfikaty. Przeciętny czytelnik, który przychodzi do czytelni, student, nie ma umiejętności sporządzenia dokładnego falsyfikatu, nie zna zabezpieczeń, jak przenieść z oryginałów te, tam pewnie są takie naklejki magnetyczne, jak je przenieść na te druki. To zrobili specjaliści. Z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie skradziono około 80 tomów. Ich wartość to ponad 2 miliony złotych. Symulator stanowiska maszynisty zbudowany przez poznańskich uczniów jest hitem tegorocznej wystawy makiet kolejowych w Poznaniu. Zespół szkół komunikacji przy ulicy Fredry od lat świętuje w ten sposób katarzynki. Symulator lokomotywy elektrycznej ET22 to nowość na wystawie. Tutaj tak naprawdę mamy kompletny pulpit. Możemy ruszyć za pomocą nastawnika. Marcel Kwaśniewski, uczeń 4. klasy Technikum Komunikacji. Można zobaczyć, jak lokomotywa hamuje, jak wyglądają poszczególne znaki, na przykład na torach, jak należy na nie reagować. Było całkiem super, ale trochę za krótkie. Co musiałeś robić, kiedy tam siedziałeś? No, kręcić kierownicą i dusić guzik. Czułeś się, jakbyś jechał prawdziwym pociągiem? Tak. Łatwe jest takie sterowanie pociągiem? Tak. Cała symulacja, którą widzimy, opiera się na symulatorze maszyna. Taki polski projekt, zupełnie darmowy program. Pulpit, który widzimy, jest zamontowany z fabrycznej lokomotywy. Udało nam się uzyskać właśnie taki pulpit, zaprojektować odpowiednią elektronikę i go podłączyć do komputera. Części zlikwidowanej lokomotywy przekazała uczniom spółka PKP Cargo. Wystawa makiet kolejowych potrwa do jutra. Oprócz symulatora można podziwiać modele pociągów i stacji z kolekcji poznańskiego klubu modelarzy kolejowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od minus 1 stopnia w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. Wiatr na wybrzeżu silny i porywisty do 70 km na godzinę. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od najbliższego poniedziałku, około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Trzeci Polskiego Radia. What the wise men said when they came down from heaven, small nine till seven, all the that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you panicked a little in your fancy dress, who just judge each other and try to impress. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Już prawie kwadrans po godzinie 14, świat do trzeciej w trójce, skoro ostatni materiał na naszej antenie w poprzedniej godzinie sponsorowała literka A, a jak Albania, to nie pozostaje nam nic innego jak utrzymać się w tej nowej świeckiej tradycji, tym razem jednak będzie to A jak Argentyna. Świat patrzy na Argentynę i zadaje pytanie, czy nowo wybrany prezydent Javier Milei, ultraliberał z odważnymi pomysłami na gospodarkę, uratuje Argentynę przed ekonomiczną zapaścią. W planach wielka prywatyzacja, cięcie wydatków budżetowych, likwidacja własnej waluty, czy zniesienie płacy minimalnej. A to nie wszystko. Więcej w relacji Moniki Suszek. Javier Milei. Wizjoner czy szaleniec? Na pewno charyzmatyczny, pewny siebie i bezkompromisowy nowy prezydent Argentyny. Ministerstwo Sportu i Turystyki? Do kosza. Ministerstwo Kultury? Do kosza. Ministerstwo Środowiska? Do kosza. Ministerstwo Kobiet? Do kosza. Ministerstwo Nauki? Do kosza. Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia? Do kosza. Milei zapowiada duże zmiany. Prywatyzację, zniesienie płacy minimalnej, likwidację własnej waluty i banku centralnego. Część ze zmian może wejść w życie, mówi ekonomista profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito. Jeżeli chciałby pozbyć Argentynę możliwości wpływania na kurs waluty poprzez na przykład dodruk pieniędzy, no to może i bank centralny byłby tutaj niepotrzebny. Propozycje dotyczące odcięć świadczeń socjalnych, zlikwidowanie Ministerstw Kultury, Ministerstwa do Spraw Kobiet, Zdrowia i Edukacji może wprowadzić, chce sprywatyzować wszystko, co w rękach sektora prywatnego może oddać. Gdy na przykład mówi, że chce sprywatyzować przedsiębiorstwo energetyczne, dopowiada, że w odpowiednim momencie, bo najpierw musi to przedsiębiorstwo stanąć na nogi. No i pytanie wówczas, czy nie będzie to kwestia korupcjogenna. Ale Milei nie chce żadnych kompromisów, bo jak sam podkreślał, sytuacja w Argentynie jest dramatyczna. Sytuacja w Argentynie jest krytyczna. Nasz kraj potrzebuje zmian i to drastycznych. Nie ma miejsca na stopniowanie zmian, nie ma miejsca na letniość ani na półśrodki. Wiedzą to również sami Argentyńczycy. Połowa mieszkańców Buenos Aires mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, bo nie stać nikogo na kredyt hipoteczny. 40% ludzi ma tak niskie dochody liczone w peso, że żyje poniżej minimum. Argentyna nie ma nic do stracenia, mówi profesor Katarzyna Dębicz z Wydziału Neofilologii UW. Widać Buenos Aires ogromną biedę, żeby nie powiedzieć nędzę. Jest o wiele więcej napadów, bezpieczeństwo zmniejszyło się. No i hasła Milei z pewnością przyciągnęły całą tę część społeczeństwa, która jest zdesperowana sytuacją, bo nie da się żyć. Plan Milei na gospodarkę jest więc potwornie ryzykowny i być może nie zostanie w ogóle wprowadzony, pozostając jedynie nieziszczalną mrzonką. Jak słyszymy, w Argentynie szykuje się prawdziwe finansowe tango. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie zapowiedzi Javiera Milei możliwe, że zostaną spełnione. Co prawda Milei nie ma większości w parlamencie, ale w Argentynie uprawnienia prezydenta są większe niż na przykład w Polsce. Czy nowy prezydent tego kraju jest wielkim wizjonerem? Najbliższe miesiące pokażą, co oczywiście będziemy z wielką ciekawością obserwować. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową, lecę powiedz, lecz jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 14:00. Słuchacie Państwo audycji w Trójce Świat do trzeciej. Przed godziną 14:00 Karol Gnat rozmawiał z Kacprem Kitą na temat wygranych wyborów parlamentarnych w Holandii przez Geerta Wildersa. I tu rodzi się pytanie, jakie są dalsze losy obecnego premiera Marka Rutte? Jak popatrzymy na wynik jego partii liberalnej, to tam straciła mandaty z 34, będzie mogła liczyć teraz na 23. Panie Kacprze, czy to jednak pozwoli, czy da szansę Markowi Rutte na to, żeby no, mógł powalczyć o formowanie rządu? Mark Rutte na pewno nie będzie w sensie dosłownym formował rząd, ponieważ on już zrezygnował z dalszej kariery na scenie holenderskiej, przynajmniej na jakiś czas. On jest premierem już 13 lat. Ale wejdę panu w słowo, ta rezygnacja wynika z tego, że wysyła sygnał przywódcom światowym, że chciałby być szefem, nowym sekretarzem NATO, bo pojawiają się takie propozycje, takie komentarze. Zdecydowanie tak. Rutte jest jednym z faworytów, a może nawet w tej chwili głównym faworytem, obok może jeszcze pani premier Danii, czy pani premier Estonii, na szefa NATO, chociaż o nim rzeczywiście w ostatnich tygodniach mówi się bardzo dużo, ale tutaj oczywiście budzą również pytania jego postawa przez te 13 lat jako premiera Holandii, na przykład zbyt małe wydatki na wojsko, czy jego postawa wyjściowo w pierwszej kadencji raczej taka miękka wobec Rosji. Potem mieliśmy zestrzelenie samolotu z holenderskiego pasażerskiego, słynny lotem H-17 i tutaj od tego momentu w Holandii te nastroje zrobiły się bardziej antyrosyjskie. Niemniej wracając do samego Ruttego, no on ewidentnie po tych 13 aż latach na czele rządu Holandii szukał, jak to się ładnie mówi, nowych wyzwań. Liczy na to, że będzie w stanie przebić się właśnie na arenie międzynarodowej. Panie redaktorze, najlepiej właśnie jako szef NATO. A mówię oni, w sensie i wyborcy, Holendrzy i sam Rutte wzajemnie sobą trochę nie znudzili, że to jest tak, że scena polityczna potrzebuje jednak pewnych zmian, potrzebuje, no nie może być to taka stagnacja, bo wtedy i to zainteresowanie polityką i w ogóle taka energia w społeczeństwie gdzieś przystyga, czy jednak no trochę się uzbierało premierowi i jak tu powiedzieć, żeby nie podnosić odpowiedzialności politycznej i dotkliwie nie przegrywać, robi ruch wyprzedzający, szukając dla siebie nowego miejsca. Wydaje mi się, że tutaj jedno i drugie jest prawdziwe. To znaczy Rutte na pewno po 13 latach chciał awansować, bo tak to pewnie postrzega, a z drugiej strony też myślę, że miał świadomość tego, że po tak długim okresie rządów wyborcy mogą po prostu być nim również samym zmęczeni. Stąd wyprzedzająco powiedział, że on w tych wyborach nie będzie już kandydował, że nie będzie już się ubiegał o kolejną kadencję i zostawił swoją, jakby przeprowadził proces oddania swojej partii. I wydaje się, że rzeczywiście to zmęczenie Ruttem tutaj też mogło odegrać swoją rolę. Przy czym też trzeba pamiętać, że Rutte to jest polityk dość elastyczny. Tak, no przecież mówiłem o tym, że on na początku w pierwszej kadencji rząd stworzył z zewnętrznym poparciem Wildersa. Zresztą w tej ostatniej kadencji też rząd rozpadł się i mieliśmy te przyspieszone wybory. Właśnie między innymi ze względu na propozycje, no lekkiego oczywiście w porównaniu z tym, co proponuje Wilders, ale jednak zaostrzenia polityki migracyjnej, której nie chcieli zaakceptować koalicjanci po części. I Rutte w tej chwili będzie miał trudne wyzwanie, ponieważ on, chcąc zostać szefem NATO, no będzie raczej potrzebował poparcia własnego państwa. Oczywiście on cały czas jest tym premierem i jeżeli ten proces formowania rządu będzie się ciągnął, no to sam siebie oczywiście może popierać. Niemniej oczywiste jest, że będzie od niego oczekiwane również, myślę, w środowiskach, w wielu środowiskach na Zachodzie w tym momencie, że on, będąc jakby tak długo szefem rządu, będzie w stanie również zapewnić, powiedzmy, że nie będzie takiego zerwania z dotychczasową linią polityczną i najlepiej by było oczywiście, gdyby została, myślę, dla jego szans na bycie tym sekretarzem generalnym NATO, gdyby udało mu się doprowadzić do utworzenia jednak rządu bez Wildersa, albo ewentualnie rządu, w którym Wilders nie byłby premierem, tylko byłby w jakiś sposób, no tak jak wtedy na przykład, z zewnątrz, albo byłby liderem jakiegoś obozu. Tak, tylko rządzącego. Panie redaktorze, to jeszcze pragnę dopytać pana już kończąc o jedną rzecz. Politycy tego nie lubią, takiego pytania i takiej rozmowy, bo ono dotyczy no, trochę wieku upływającego, ale w tym sensie oczywiście zdrowego zainteresowania tym, co tam się dzieje, odnośnie nowej generacji polityków, bo nie wypominając nikomu wieku, ani doświadczenia, które jest ze wszechmiar ważne w tej sytuacji, ale i Wilders, i Rutte, no to nie są już politycy nowej generacji. Dochodzą nowi, wchodzą do polityki z nowymi pomysłami, którzy łatwiej może przebijają się w tej dyskusji i w tych pomysłach z wyborcami, których przybywa. Czy jest ktoś taki na holenderskiej scenie politycznej? Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie jutro, ale za kilka lat, kiedy no, nabierze takiej krzepy, kto będzie mógł poprowadzić swoją partię do zwycięstwa? No tutaj mieliśmy trochę takich kandydatów, którzy mieli być nową jakością. Na przykład mamy lidera partii Demokraci 66, partii takiej liberalno-zielonej, który no jest w tej chwili ministrem klimatu i ma w tej chwili 36 lat, więc jest politykiem ewidentnie młodym. No i on miał być taką nadzieją tych środowisk troszkę bardziej na lewo. No i zgarnął w tych wyborach wynik, no, jak wiadomo, nie wygrywający, no bo Wilders wygrał, ale właśnie słabszy niż poprzednio, tak? On dostał 6%, więc wydaje się, gdzie i dostał tylko, dostał nawet mniej niż połowę mandatów, niż którą miała jego partia, więc wydaje mi się, że właśnie w tych wyborach, patrząc na to, że na pierwszym miejscu Wilders, na drugim miejscu Frans Timmermans, jego koalicja, czyli też polityk, no już nie młody, dalej WWD, partia Ruttego, potem partia Nowy Kontrakt Społeczny, założona teraz przez polityka ciut młodszego, bo 50-letniego, Pitera Omtzigta, no ale też jakby wywodzącego się z tego establishmentu. No wydaje mi się, że w tych wyborach właśnie Holendrzy zagłosowali bardziej na stabilność, nie na stabilność, na doświadczenie i bardziej na tych polityków, dojrzałość, których już znali. Niemniej, no, to nie znaczy, że nie będzie takich młodszych liderów, chociażby tutaj to jest polityk, który będzie aspirował do tego, żeby być, no na przykład jak Timmermans będzie już starszy, no czy już jest starszy i teraz mu się nie powiodło, no to będzie chciał on po tej lewej stronie holenderskiej sceny politycznej dużą rolę odgrywać. Po stronie prawej, no to Baudet był taką próbą, że on chciał być młodszym i też bardziej takim intelektualnym Wildersem, no ale ewidentnie nie wyszło. On też wiele różnych dziwnych ruchów wykonywał, które skazywały go na marginalizację w ostatnim czasie. Kacper Kita. Portal Nowy Ład, autor książek o zachodniej prawicy, w tym biografii Giorgi Meloni. Zatem z uwagą będziemy obserwowali i śledzili to, co będzie się działo na holenderskiej scenie politycznej. Proces formowania rządu przed nami, który może potrwać w tak no, zróżnicowanej izbie co najmniej kilka miesięcy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Just knew too much.